gewoon hard, hoopvol en fier. Deel je liefde met iedereen, magie sleep je er wel doorheen. Je bent my little pony, want jij bent echt mijn allerbeste. My little pony, ik vroeg me af wat vriendschap is voor mij. My little pony, maar jullie magie bracht mij dichterbij. Avonturen vol plezier, een wonderschoon schoon hart, hoopvol en fier. Deel je liefde met iedereen, magie sleep je er wel doorheen. Je bent my little pony, want jij bent echt mijn allerbeste.